sjunga en visa i klaraste dur, till den handlar om Skåne och slätter och djur. Kan hända den retar en del, men i så fall är det deras eget fel. Det har talat så mycket om dynga och låt, men betänk vilken oerhörd nytta den gjort. Så låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Ja, låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Kanske språket vi talar ej klingar så väl, men det är och förbliver en del av vår själ. Kan hända det retar en del, men i så fall är det deras eget fel. Ut i självaste riksdagen på skånska de slåss, för de flesta utav dem har kommit från oss. Så låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Ja, låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Utav våra produkter de smörjer sitt krås, och det är från oss som de fått Mårten Gås. Kan hända det retar en del, men i så fall är det deras eget fel. De har klagat på bostaden för våra svin, men när julskinkan kommer, jo då är den fin. Så låt dem bara gå på, men vi klarar oss nog ändå. Ja, låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Hela landet får njuta av vår akvavit, sockerbedan har lärt dem att dricka på bit. Kan hända det retar en del, men i så fall är det deras eget fel. Våran sandstrand den är både bländvit och fin, och så har vi ju vår lilla vida kanin. Så låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Ja, låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Selma Lagerlöf som är en fin gammal dam, men Nils Holgersson gjorde för Skåne reklam. Kan hända det retar en del, men i så fall är det deras eget fel. Tänk som nytta som storken från Skåne har gjort, men det hindrar ju inte att folk pratar lort. Men låt dem bara gå på,